Ja, dat is de goede orde. Eerst de overheid en daarna spreekt de kerk. Dat is de orde ook die ik in de Nederlandse geloofsbelijdenis tegenkom. Artikel 36 over het ambt van de overheid. Dat wordt gevolgd door het laatste artikel 37 over het laatste oordeel. Dominee van Herk en in u, uw vrouw en kinderen, namens de klasses Kampen en het ringverband, de werkgemeenschap zoals dat nu heet binnen de protestantse kerk, mag ik u vanmiddag groeten. Toen ik me voorbereidde voor vanmiddag, toen heb ik me gerealiseerd uit de gang die u door het leven tot nu toe gemaakt hebt, dat u een mens bent die veel belangstelling hebt voor de dove medemens. Toen ik u zojuist ook de geloofsbelijdenis hoorde zeggen met alle gebaren die daarbij hoorden, toen werd ik daar weer in bevestigd. U was nog maar 26 jaar toen u onderwijzer werd op Effata in Voorburg. En ik vroeg me af, hoe is dat toch gekomen? Hoe komt dat toch bij Arie van Herk dat hij zoveel belang heeft voor de dove medemens? En toen realiseerde ik me, doven moeten kunnen zien wat er gezegd wordt. Een dove moet je altijd kunnen aankijken tijdens het spreken. Je moet zijn gezicht zien om af te kunnen lezen wat er gezegd wordt. Doven moeten kunnen zien wat er gezegd wordt. Wel, ik denk dat daarin een wezenlijke lijn ligt van jouw leven. Zo heb ik je ook leren kennen. Er moet en mag gezien worden wat er gezegd wordt, wat je zegt. En wel in die zin dat het gaat om de eenheid van het leven. Woord en daad zijn één. Van jongs af aan heb je je ingezet voor de kerk. Dat leerde je thuis al, in Goudrak, waar je geboren bent en waar je vader godsdienstonderwijzer was. En je was nog maar 13 jaar toen je al verteller was op de zondagschool. Nou, dat vertellen, dat is je bijgebleven tot op de dag van vandaag. En via het ouderlingschap in Capelle aan de IJssel was je op je 32e jaar bezig met de vooropleiding theologie, om die in 10 jaar af te ronden. Het mag niet van jou, want dat wil je niet, pluimen en zo, maar ik spreek mijn grote bewondering erover uit dat mensen die zich geroepen weten door de Heere God om die machtige boodschap van het evangelie van Jezus Christus door te geven in deze tijd, dan zoveel energie ontvangen in de zorg voor het gezin, vrouw, je kinderen, het brood op de plank komen, om zo'n lange weg gegaan om gestalte te geven aan die inwendige roeping Gods waarmee jij je ook geroepen weet. Ik moet erbij zeggen, dat heb je ook voor een groot deel aan je vrouw te danken. Ik ken vele predikanten die zo intensief gestudeerd hebben, naast het werk, altijd niet de zolder op moeten om daar nog eens de boeken gaan te kijken, maar altijd om te studeren, om de weg die de universiteit vraagt en die de kerk vraagt van haar dienaren te kunnen gaan. Na Sint-Annaland in 1985 werd het deze gemeente Hasselt. Beide gemeenten, zo heb je me verteld, zijn je beide zeer lief geworden vanwege de betrokkenheid op het woord in die gemeente. Je vertelde me dat in de beide gemeentes veel werk was te doen. Je zei, we deden wat we konden en betreurden wat we niet hebben kunnen doen. Beide gemeentes hebben we zeer lief gekregen en zelf hadden we het nooit zo kunnen doen. De Heere, zo schreef je aan me, is goed voor ons geweest. Ik sprak aan het begin over je betrokkenheid, je grote betrokkenheid op de dove medemens. En ik zei toen, doven moeten kunnen zien wat er gezegd wordt. En dat geldt ook heel in het bijzonder de kerk en de christelijke gemeente. Jij hebt veel mogen zeggen. Preken over de trouw van de Heere God. Want je weet dat je het van die trouw van de Heere God moet hebben en van niks anders. En die trouw van God heb je ook mogen zien in de gang van de kerk. Aanvankelijk De Nederlandse hervormde kerk, de kerk van ons volk, ontstaan en geworteld te midden van het volk. En daarom ben jij, Arie, in 1834 niet weggegaan. Maar je bent gebleven, te midden van alles wat er in de kerk van toen aan de hand was, onder dat vermaledijde algemeen reglement van 1816. Vooruitgaande aan het orgel van deze kerk, 1802 zijn ze met de bouw begonnen en 1807 was het klaar, was meegegaan in die kerk onder dat reglement van toen. Je hebt gezien op de trouw van God in 1886. En zo ook bij de nieuwe kerkorde van 1951, waar zoveel op tegen waren, heb je gezien de trouw van God. Doven moeten kunnen zien wat er gezegd wordt. En daarom, met mij, zijn er zeer velen die dankbaar zijn dat jouw weg, bij alle vragen die je hebt, en dat weet ik van je, in de protestantse kerk is voortgegaan. Wie spreekt van de trouw van God, weet dat daarop onze trouw geënt moet zijn. En dat zal dan ook zichtbaar zijn in onze gang. Augustinus heeft gezegd, ik zou God niet tot vader hebben als de kerk ik niet tot moeder had gehad. En daarbij is de kerk niet meer, zo heeft dominee Abman gezegd, dan een stamelen van de geest. En is de gemeente een ziekenhuis. Het ziekenhuis van de wereld, waar Christus de grote heelmeester is. Zo heb je in het ambt willen staan. En namens de klasses en de werkgemeenschap wil ik je hartelijk danken voor je grote betrokkenheid op kerk en gemeente. En ik dank je vrouw in dit dankwoord voor alles wat zij in de dienst des Heren heeft mogen doen, zodat ook jij daarin geholpen werd. Ik wens je een goede tijd toe in Kampen, in Myosotis en een goede tijd in Lemmer, in de kleine gemeente daar te dienen. Het ga je goed onder Gods zegen. Dank u wel.